Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı Ortam'dan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta Poyraz Liman'da ev stüdyomuzda yine sevgili bir dostumuz, program konuğumuz Nikola Sarı ile bir aradayız. Adanın köklü en saygın ailelerinden birisinin ferdi, Niko abi diyeceğim size. Evet. Nam-ı müstehar Taki amcanın oğlu, rahmetli Taki amcanın. Bugün adanın önemli karakterlerinden bir tanesini de size anlatmış olacağız dinleyicilerimize. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Panayot Sarı'ydı ama değil mi Taki amcanın? Taki amcanın, yani babamın ismi Panayot Sarı'dır. Fakat Taki olarak bilinir. Evet. Şarabı markası da Taki'ydi. Ondan mı acaba öyle biliniyordu? Yoksa ondan, en fazla ondan biliniyordu. Esas o Malmudur'un oğlu olarak bilinirdi. Yani babası adada mal müdürlüğü yapmıştı. Babası mal müdürlüğü. Evet. Yani kaç yıllarında yapmıştı? Yılı şimdi pek aklımda değil. Yalnız Yunanlılar adayı terk ettikten sonra mal müdürü oldu. İlk, yani Cumhuriyet döneminin ilk mal müdürü oldu. Evet, yani müthiş de bir hikaye tabii aynı zamanda da. Takemci çocuktu tabii o dönemde. O çocuktu. 1912 doğumlu galiba. 12 doğumlu. Hı hı. 1912 doğumlu. Kaç yılında vefat etti? 1996'da. 96'da. Yani 84 yıl yaşamış. Evet, evet. Adanın en önemli karakterlerinden bir tanesiydi gerçekten. İsterseniz biraz hem sizin hikayenizle başlayalım. Yani siz de burada adada doğdunuz değil mi? Ben adada büyüdüm. İstanbul'da doğdum. İstanbul doğumluyum. 1942'de. Bütün ilkokulum zamanı hep adada geçti. Ondan sonra, ilkokuldan sonra İstanbul'a gittim. Okumaya. Tahsilimi orada devam ettirdim. Sonra da orada kaldınız. Ondan sonra orada kaldık, iş açtık. Evet. Bir de buradaki işlerin de devamı için sizin orada kalmanız önemliydi galiba. Taki amca burada şarap imal ediyordu. Evet, satış şeyini, satış işini İstanbul'da yapıyorduk. O bir ara Bozcaada'da imalatı yaptı. Şişeleme yaptı. Ve şişeleme işini ilk yapan oydu. Kaç yıllarında oldu o? Yani ilk şişelemeyi yaptığı, onu denediği yıllar kaçtı? Ben o zaman ilkokulun 4. sınıfındaydım. 42, 10 desek 53. Evet, evet. 1953'lü yıllarda 7, ilk 10, evet. Şişelemeyi yapmış başladı. Oldu. Buradan şişeyle gönderiyordu herhalde şaraplarını. Evet. Daha önceden fıçılar içerisinde doldurdu. Daha önceden fıçılarla açık olarak, yani dökme dediğimiz şekilde İstanbul'a veriyordu. Bunlar tabii bildiğimiz küçük fıçılardan değil, yani kocaman. Yok, büyük fıçılar bunlar. 800-900 kiloluk fıçılardır. Evet. Bunlar motorla giderdi İstanbul'a. Özel motorlar vardı. O motorlarla İstanbul'a giderdi. Ve o fıçıları siz karşılayıp onları alıp kendi üretimhanenizde şişeleme yaptığınız mekanda şişelemeyi yapıyordunuz. Evet, evet, evet. O fıçıları da biraz anlatalım. Dinleyicilerimiz için tabii çok yabancı. Yani İstanbul'da onlar için de aydınlatıcı olmak açısından fıçıları da biraz anlatalım. Yani kim yapardı mesela? Bunlar hep el yapısı fıçılar. Tabii. Bunlar el yapısı. Muhakkak el yapısı. İstanbul'da yapılırdı. Adada vardı fıçıcı. Evet. Stelio Usta. Evet, hatırlıyoruz. Evet. O da yapardı. Ama ekseri İstanbul'da yaptırırdık. Burada tamiratı yapılırdı en fazla. Zedeleniyordu tabii. Tabii gidirken çünkü yollarda onu yuvarlayarak vapura veyahut motora götürüyorlardı. Sizin üretimhane neredeydi adada tam olarak? Kalenin arkasındaki kalenin bölümde. Kalenin arkasındaki evet, o tam deniz büyük, kıyısında. Evet, büyük bir binaydı. Hı hı. Dört yol olan bir evet, tam bir ada bina. Orası da kendi evet, içinde. Evet. Oradan yuvarlana te iskeleye kadar giderdi o fıçılar. Hiç dağıldığı oluyor muydu acaba fıçıların? Valla olmuyordu. Dikkatli götürüyordunuz. Dikkatli tabii. Onun tertibatını alırlardı. Bozulmasın diye büyük kalın halatlar sarılırdı. Ve o halatların üzerinde yuvarlayıp gidiliyordu. Hı. Mesela bir sevkiyatta ne kadar şarap gönderiyordunuz İstanbul'a? Vallahi en azı 10-15 fıçı varil giderdi. Yani 10 tonun üzerinde şarap geliyordu hep. Aşağı yukarı. Evet. Aşağı yukarı. Siz de onları siparişe göre giderdi. Bu İstanbul'da firmalar vardı. O firmalara buradan şarap giderdi. Evet. Uzun yıllardan beri çok büyük geçmişi olan bir hikaye Bozcaada'da şarap. Yani Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de karşılaşıyoruz. Evet. Bütün gezginlerin hikayelerinde adanın üzümünün bir şarabını anlatırlar. Bizim şeyimiz, tarihimiz çok eskiden beri. Hatta fıçıları benim babamın dedesi kendi motorları vardı. Ve tulumlar içinde koyarlardı şarabı. Keçi tulumları. Keçi tulumları. Onun içinde ve İstanbul'a giderdi. Tabii ondan sonra harpte o motor battı. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz evet, tabii. Evet. Çok gerçekten çok uzun yıllara çok dayanan. Çok eskiden dayanan bir meslek değil. Evet. Biraz aslında Taki amcayı da anlatalım dinleyicilerimize. Panayot Sarı, Nam Müster Taki. Biraz bahsedelim. Nasıl bir adamdı? Adalıların arasında çok saygın, çok önemli birisiydi. Zaten geçmişi olan bir ailesiniz siz. Çünkü Bozcaada'da. Evet, evet, evet. Geçmişimiz çok eskidir. Babamın ailesi Kayseri'den gelme. O mübadele esnasında adaya geldi. Babamın annesi ise esas adalıdır. Kaptan Panayot derlerdi. Hı. 5 kızı vardı. O kızlardan birisiyle babamın babası evlendi. Hı. O Kaptan Panayot çok zengin biriydi. Atı vardı ve her bütün gece diyorlar tabii biz bilmeyiz. Atın üzerinde gezerdi. Onlardan bir tanesiyle dede evlenmiş oldu herhalde. Dedem evet. Ve adayla bağ tam o şekilde kurulmuş oldu. Kurulmuş oldu. Evet. Sonra Taki doğdu. Babam doğdu. Ondan sonra tabii onlar kaç kardeş? Bir tekti. Tekti. Tekti. Hı-hı. O tekti. O da adada bağcılıkla, şarapçılıkla uğraştı. Yani hı-hı, babasının mesleğini, işini devam ettirdi. Tarımla uğraşıp sürekli bağlarıyla ilgilenen, bağ çünkü dört mevsim bakım isteyen bir durumdur. Bağcılık çok büyük bir meşgale isteyen bir iştir. Evet, yani bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Evet, hakikaten evet, doğru bir laftır doğru o. Bir laftır. Şarapçılık da bunun üzerine binince daha da büyük bir meşgale istiyor. Sürekli kontrol etmek gerekiyor. Şarapçılık bambaşka bir iştir. O çok titizlik isteyen bir, temizlik isteyen bir iştir. En ufak bir pislik şarabı bozar ve mahvolursun. Evet. koca depon, 10 tonluk depon gider. Evet, çok hassas bir iş. Çok hassas bir iştir. Siz tabii şarapçılığı hiç üretmediniz, şarap yapmadınız hiç. Ben, evet, ama yapılmış şarapları işlediniz her zaman. Evet, daima öyle oldu. Ama tabii aşağı yukarı biraz bilgimiz var yapma. Hı hı. Biraz anlatalım o günlerdeki teknikle. İsterseniz bugünkü teknikle o günlerdeki teknik gerçekten daha farklı. Bugün üzümü sapından ayıran mekanizmadan üzümü demirle teması yok mesela. Eskiden beri demirle hiçbir zaman temas edilmez. Hiç demir olmazdı. Hatta o üzümü sıkanlar dahi ya sarıdan döküm olur. Ha, anladım. Veya tahtadan, sert tahtalardan olurdu. Ve etrafı da kasa dediğimiz hep tahtadan olurdu. Ben o sarı levhaları demir olarak görmüşüm. Evet. Yani o sarılıkları yitirmiş hali. Siyahlaşmıştı. Evet, siyahlaşmış. Şimdi, evet. O yüzden onu söyledim. O teknikle de isterseniz hani bağdan şimdi, toplandıktan sonraki bağdan halini. Bağdan toplandıktan sonra üzüm şarap fabrikasına gelirdi. Orada küfelerle taşınırdı. İlk zamanlarda büyük tahtadan yapılmış yarım fıçılar. Üzüm oraya konur ve insanlardan biri ayakkabılarını çıkarır. Onları güzel ayakkabılarla ezerdi üzümleri. Ondan sonra depoları taşınırdı. Ve şarap olurdu. Şıra olarak götürüyordunuz yani şeyi. Şıra ve taneli. Taneyle beraber, hep taneyle. Tabii. Ayrılmazdı o. Tabii. O bir süre sonra. Fermantasyonu o salkımla beraber olurdu. Hı hı. Hala da öyle oluyor zaten. Hala da oluyor ama şimdi salkımı çıkarıyorlar. Yalnız taneler kalıyor şimdi. Evet. Evet, şimdiki fark bu. Evet. İlk fermentasyonu bekleniyordu herhalde tanelerinden ayırmak için, yani şarabı süzmek için. Süzmek için, evet. Fermentasyon bittikten sonra. O herhalde 1,5-2 ay gibi bir zaman mı oluyor? Yok, yok. Bir 10-15 gün en fazla. Öyle mi? Çok hızlı fermente oluyor yani. Evet. Ertesi gün hemen kaynamaya başlardı şarap. Yani şırayı biz o gün şırayı içerdik, güzeldi. Ertesi günü tekrar gidip oradan aldık mı başlardı böyle dili şey yapmaya. Evet, farklı tat. Farklı oluşmaya başlardı. Kokusu da çok keskin bir kokudur onun. Tabii ona göre. Yani, büyük bir üretici miydi o dönemde yoksa daha küçük bir üretici miydi? Yok. Adadaki üreticiler arasındaki yeri neydi aşağı yukarı? Biz büyük bir üretici olduğunu hatırlıyoruz onun. Adadaki büyük, o günlerdeki üreticiler büyük için. Büyük üreticiydi. Büyük üreticiydi. Yani şimdiki diyelim Ataol, Talay şarapları gibi. Hı hı. Belki daha biraz daha fazla da imalatı var mıydı? Şimdi tam olarak hatırlayamıyorum ama yani o ayarda büyük. Evet. Kaç şarap fabrikası vardı o dönemlerde adada acaba? Bir, Talay, iki, üç, Yorgo, dört, beş, 6 kişi vardı. 6 fabrika vardı. Sonraki yıllarda biraz daha arttı galiba bu. Yok. Aynı. Öyle aynı, mi? Aynı devam etti. Hatta şimdi bir azalma var. Azalma var. Evet. Şimdi ciddi bir azalma var. Şimdi sektörün geleceğiyle ilgili kuşkular da var. O da ayrı bir mesele. Evet. Şimdi bu ÖTV kanunları ile bambaşka bir bandrol şeyi artık tamamıyla şarapçılığı bitirdi. Bağcılık da aynı zamanda bağcılık da gidiyor. Tabii desteklediği iş kolu bir yere varamayınca bağcılık da ne yapsın? Yani üzüm para etmeyince çoğu üretici masrafını karşılayamıyor. Yıl boyu yaptıkları masrafı karşılayamıyor. İsterseniz bir müzik arası verelim. Ardından sohbetimize olur, ve şeye tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. İlginç bir CD var. Birkaç haftadır onu çaldık. Ondan bir parça dinleyelim. Ege'de eski korsan parçalarını yeni yorumlamışlar, bulmuşlar müzikologlar. Ha, güzel bir şey olacak herhalde. İnşallah bakacağız. Onlardan bir tanesini dinleyelim. Şimdi CD şu anda elimde yok. Parçanın ismini söyleyemiyorum. Ama onlardan güzel bir tanesini seçip dinleyicilerimize olur, aktaralım. Memnuniyetle. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. δρόμους και γυρίζω. Κι απ' την πόλη μας τώρα μου κανένα δεν γνωρίζω. Κι απ' την πόλη τη σούρα μου κανένα δεν γνωρίζω. Είμαι Αλανιά στους δρόμους και γυρίζω. Μαζί να μαστουριάσουμε να παίξω μπουζουκάκι. Μαζί να μαστουριάσουμε να παίξω μπουζουκάκι. Ζωτάρι σ' αδερφούλα μου να πιούμε τσιμπουκάκι. Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Niko Sarı ile sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adada yazın bağ evlerine gidilir. Kışın da şehir merkezindeki, ada merkezindeki evlerde kalınır. Evet. Sizin de tabii dışarıda kullandığınız bir bağ eviniz vardı. Evet, vardı, vardı. Kışın dışarıda ev bağlarında kimseyi göremezdiniz. Aynı şekilde yazın herkes bağ evlerine giderdi. Bu sefer merkezde kimseyi göremezdiniz. O şekilde. Kimse kalmıyor muydu gerçekten aşağı merkezde? Aşağı yukarı kalmıyordu. Çok nadir kimseler. Oraya gitmemiz atların üzerinde. Bayağı taşınıyordunuz tabii oraya. Yani. Gereken lazım olacak elbiseler, mutfak eşyaları, ne bir ailenin geçinmesi için ne lazımsa onlar hep taşınırdı. Atlar üzerinde. Atlarla gidiyordunuz. Atlarla. Küfeler vardı. Küfelere eşyalar yüklenirdi. Üstüne binerdik. Ve öyle giderdik. Hatta biz küçükken, çok küçüktük. Küfelerin içine koyarlardı bizi. Eşya gibi böyle langır lungur sallana sallana. Sizin de itirazınız olmazdı tabii, eğlenceli bir şey tabii. Olmazdı tabii. Ufaktık zaten, kaç 5-6 yaşında bir şeydik. O şekilde bizi adaya yazlık eve götürürlerdi. Yazlık ev bağların olduğu bölümde oluyordu. Daha kolay işleniyordu böylece bağlarda. Yok, değil mi? Yok, kolaylık size bakımından değil. Öyle mi? Daha serin olurdu. Daha mı serin oluyordu? Daha serin olurdu. Evet. Serinlik bakımından gidiyordunuz yani. Serinlik bakımından olurdu. Evet. Ada zaten serin bir yerdir aslında. Merkez daha sıcak. Öyle mi? Evlerin bitişik ve yakın olmasından. Yakın olmasından dolayı. Evet. Orada bütün yazı geçiriyordunuz ve adaya gidip gelmek törendi tabii o zaman. Yani. Diyorum, eşek veyahut at üzerinde gidip gelirdik. Yaz boyu belki hiç dönmüyordunuz merkeze. Yok, bazı eşyaları almak için arada seferler, arada bir sefer yapardık. Denize gidiyor muydunuz, yüzüyor muydunuz? Denize de yüzerdik, giderdik, Ayazma'ya giderdik. Tabii hiçbir yere yol yok tabii. Yol yok canım. Evet. Eskide hiçbir şey yoktu. Sonra traktör başladı. Traktörle bu sefer gidip gelmemiz remorklar, traktörün remorkları vardı. Onunla gidilirdi. Hatta yazın Ayazma'da bir dini törenimiz vardı. 26 Temmuz'da. 26 Temmuz mu? 25-26 evet. Temmuz. Oraya ilk önce traktörle babam traktörü o almıştı, adaya getirdi ve onunla şeye gittiler, Ayazma'ya gittiler. Hatta ufak bir kaza da geçirdiler orada. Hmm. Halkı telaşlandı filan. O işte bir anım odur. Hmm. Panayır 26 Temmuz'da yapılan panayır 3 gün mü sürüyordu? 3 gün sürerdi evet. O zaman. O zaman 3 gün sürerdi. Nasıldı? Onun töreni nasıl başlıyordu? Yani 3 gün boyunca yani birinci gün ne oluyor, ikinci gün ne oluyor ve üçüncü aynı günde? Aynı. 3 gün eğleniliyordu. Sabahları orada ufak bir kilise var. Evet. Kilisede dua okunurdu. Evet. Duadan sonra herkesin bir yeri vardı. Orada şeyini açardı. Çınar altında, çınarların altında. Ne derler o şeyi? Örtülerini açarlardı. Hı-hı. Orada yemeğini, rakısını, şunu bunu koyardı. Bir taraftan içerler, müzik vardı. Hı-hı. Müzik keman, adada var mıydı mesela müzisyen? Vardı, evet. Davul, zurna, keman, tambur derler böyle bir şey. Çarpıyor. Santur. Santur mu tam? Santur. Hı-hı. O şekilde. Adada bütün bu enstrümanları çalan insanlar vardı yani. Vardı evet. Hı-hı. Onlar hatta da Anadolu'dan da gelirdi davul, zurna. Anadolu'dan gelirdi karşıdan yani. Hı-hı. Beraber güzel bir eğlence olurdu. Siz okula gittikten sonra gelip yazları geliyordunuz herhalde. Geliyordum, yazları geliyordum. Yani her yıl katıldınız o şeye. O zamanlar katılıyorduk, evet. Hı hı. Artık gitmiyorsunuz herhalde. Şimdi artık olmuyor maalesef. İş güç tabii, İstanbul'dan ayrılamama durumları önemli var. Ve eski şeyi yok, tadı yok. Evet. Biraz herhalde dışarıdan da çok turistik bir aktivite haline gelmeye de başladı biraz. Başladı. Evet. O da sizi tabii eski günlerdeki tadı yakalamak çok zor herhalde. Çok zor. Eskiden herkes birbirini tanırdı. O var. Ve oturduğun zaman onunla sohbet ederdin, konuşurdun, şaka yapardın, eğlenirdin. Şimdi onlar yok. Herkes yabancı. Evet. Bu bir gazinoya gidip bir masada yemek yemek gibi, şarkı müzik işitmek gibi bir şey oluyor şimdi. Evet. Daha farklı bir o zaman durumu çok var. Daha fazla farklıydı. Evet. İnsanların buluştuğu bir yer oluyordu. Yani genç oğlanların kız beğendiği, kızların çocuk beğendiği, kaynaştıkları, çocukların oynadığı, denize gidilen, gelinen bir yer halinde oluyordu. Peki sizin eviniz yakındı, bağ eviniz Panayır'ın olduğu yere. Yakın olmayanlar orada mı kalıyorlardı yoksa akşam dönüyorlardı? Yok, herkes dönerdi. Herkes dönüyordu. Herkes dönerdi. Her gün toplanıp tekrar toparlanıyordu. Orada bir ev vardı. O akrabalar o evin akrabaları orada kalırlardı ama ekseri herkes bağ evine giderdi. Hı hı hı. O günkü hatırladığınız kadarıyla balıkçılık nasıldı mesela? Yani denizle çok haşır neşir miydi adada yaşayan çok insanlar? Balıkçılar, çok balıkçı vardı. Denizde ve tabii ürün de boldu. Ürün de boldu ve çok ucuzdu. Biz bu astakozlar dediğimiz şeyleri böyle 2 kilo, 3 kiloluk astakozlar çıkarılırdı. Ve gayet ucuz bir balık fiyatına giderdi. Çok o zaman çok yerdik. Artık şimdi yemez olduk. Evet, çok pahalı. Hala dünyada da bu kadar pahalı değil aslında. Oysa burada çok adamız pahalı, biraz, çok az. Adamız biraz pahalandı. O da sebebi İstanbul'dan gelen turistler. Evet, İstanbul'dan ve dışarıdan gelenlerin gerçekten adadaki o yapıyı etkilediklerini söylemek çok mümkün. Buradaki basit kurulmuş yaşamın üzerine, oradaki komplike sermaye üzerine dayalı başka bir yaşam modelini getirip tanıtmakla ilgili bir şey bu. Aynı zamanda insanlar, burada yaşayan, basit yaşayan insanlar farklı istekleri olmaya başladı zaman geçtikçe. Tabii. Ulaşım da kolaylaştı. Mesela Yakar Kaptan'la konuşmuştuk. Halil amcaya şey sormuştum. Niye Çanakkale'ye bugün gemi seferi yok? O günlerde vardı diye anlatıyordu çünkü. Biz direkt Çanakkale'ye giderdik. Evet, öyle. Gerek yok ki dedi. Otobüs var karşıda. Çok daha kolay. çok daha kolay. Ucuz. Hem ucuz, evet. Hem çabuk giderdin. Evet. Çünkü gemi haftada bir defaydı. Çanakkale, İstanbul'dan kalkardı gemi. İstanbul'dan da kalkıyor muydu? Tabii. Yalnız Çanakkale Bozcaada yoktu. İstanbul'dan kalkardı. Karabiga, Gelibolu, Çanakkale, Çanakkale'den Bozcaada, yok pardon, Gökçeada, İmroz dediğimiz İmroz, o saat gelen adaya gelen inerdi, gidecek olan da binerdi. Evet. Bir sefer buydu. Ondan sonra İmroz'dan Bozcaada'ya gelinirdi. O şekilde. Bozcaada son durak mıydı o gemide? Yoksa Ayvalık'a kadar gidiyor muydu o gemi? Çok eskiden giderdi. İlk o siyah o Antalya gemisi, Bursa gemileri vardı. Ki kamaralıydı onlar. Evet, kısa yani, sürmüyordur kısa tabii. Kısa sürmüyordu tabii. 1,5 gün sürerdi. Bir gece, 2 gün. Yani karayoluyla ulaşmak da ne kadar zor herhalde, değil mi o dönemde? İskeleye, karşıdaki iskeleye. Vapurdan mı? Evet, yani İstanbul'dan Bozcaada'ya bugün gelindiği gibi Tekirdağ, işte Eceabat. Eskiden yoktu. Çanakkale ve buradaki iskeleye ulaşıp Yakar'ın motoruyla karşıya geçmek. Evet. Oldukça zor bir yoldu. Zordu. Değil? Fırtına vardı. Kışın hele çok zordu. Tabii. Büyük fırtınalar vardı. Yani o Yakar Efendi'nin yaptığı hizmet kimse yapamazdı. Evet, önemli bir hizmet yaptı çok gerçekten. Çok önemli bir hizmet. Ve mecburdu. Çünkü postayı alıp götürüyordu. O mutlaka o gün o adam karşıya, Anadolu'ya, yani Geyikli'ye gidip gelecekti. Evet. Bu meyanda tabii ihtiyacı olan da motora binerdi, giderdi Ezine'ye. Yükler tabii gidip geliyor, yükler yakacak, giderdi, şey yapacak, gidip geliyordu. Sizin motorunuz var mıydı? Yani fabrika için ürettiğiniz yok, şaraplar için. Yok. Başkalarının motorlarıyla taşıyordunuz siz. Başkalar, evet. Sizin firmadan da bahsedelim biraz. O dönemlerde yani babanızın şarabını okul bittikten sonra İstanbul'da şişeleyip satmaya başladınız. Evet. Böyle bir iş kurdunuz. Adayla da bağlantılı. Ama aynı zamanda Mürefte'den de şarap getiriyordunuz herhalde. Evet, evet. Başka yerden getiriyor muydunuz? Mesela Elazığ'dan. Denizli'den, Nazilli'den. Getiriyordunuz. Deniz, evet. Oranın da çok eski bir şarap kültürü var. Var, orada da vardı, evet. Hı-hı. Ve şarapları da çok yüksek derecededir. Onların idi. Şimdi son zamanda bilmiyorum ne alemdedir. Hala orada ciddi bir üzüm üretimi ve şarap üretimi var. Evet. Tabii yani sektörün bütün problemleri onlar için de geçerlidir. Evet. Orada mesela kimlerle çalışıyordunuz? Hani orada üreticiler, kendi şarabını yapan, o günlerin firması olup hatırladığınız var mıdır? Şimdi aklımda değil isimleri. Çok tabii yıllar oldu. Çok yani. Yıllar oldu arada. Tabii. Siz onların dökme şarapları diye tabir ettiğiniz fıçılar içinde. Fıçıların içinde şarap gelirdi bize. Onları filtrelerdik, şişeleme yapardık, etiketleyip piyasaya sürerdik. Bunlar tabii tamamen o günlerin doğal, hiçbir ilaç katkı görmemiş, hiç, üzümlerle yetişmiş, evet, şaraplarıydı. Evet. Ne zaten oldu acaba? Onlardan kalan var mıdır acaba o şaraplardan? Çok ve içilebilir mi mesela bugün o şaraplar? İçilir, içilir. Eğer şarap sağlam ise, yani asidi yoksa, sıfır denecek derecede ise o şarap dayanır, korkma, içebilirsiniz. Uzun soluklu şarap. Tabii. Ve bunu da söyleyelim, şişeyi dik tutun, o şarap fevkalede bir şey olur. Dik tutunca aslında tam tersini söylerler. Evet. Onun için bizzat şey yaptım, söyledim. Yani bu yanlış bir düşünce. Yatırım. Ama bir şart da var. Şarap çok sıhhatli olacak. Bunu baktırabilirsiniz. Eğer asidi varsa o zaman bunu yapamazsın. Ama asidi yoksa o şarabın, şişele mantarını koy ve dik tut. Öyle durabilir. Mantarı tabii hava kaçırmadığına hep dikkat etmek lazım. Değil mi? Arada çünkü dik durmasının mahsuru şeydir. Mantar daralabilir zaman içinde. Farklı fark bir form etmez, olabilir. Fark diye. Etmez. Sağlıklı şarap. Ben bunu nereden şey yaptım? Babamın bir şarabı vardı. Eski bir şaraptı. 10 senelik filandı. Bana gönderdi. Aynı şekilde şişeledim. Ve kasalara koydum. Kasalara koyarken tabi önce dik koyuyorsunuz. Ondan sonra üstüne çevirip üç şişenin ortasına bir tane koyuyorsunuz böyle. Epeyce durdu. 5-6 sene onlar depoda durdu. Bir gün şarap almak istedim oradan. Bakıyorum, üstten aldım. Şarap koyduğum gibi aynı duruyor. Dik olanlardan aldım. Fevkalede bir şarap oldu. Rengi koyulaştı. Bir kokusu vardı filan. O bakımdan içinde farklı bir olgunlaşma farklı, süreci yaşadı yani. Yani bu hakikaten eski bir şarap olduğunu anlayabiliyoruz. Sizin ürettiğiniz şarabın markası neydi o dönemde? Lavrentoğlu. Lavrentoğlu. Lavrentoğlu. Bozcaada şarabı, Mürefte şarabı. Aldığınız yöreye göre ismini yazıyordunuz. İsmini, evet. O günlerde bunu yapmak daha kolaydı galiba, değil mi? Yani bugün mesela böyle bir üretime kalkmış olsanız çok ciddi izinler almakla uğraşırsınız. Evet, daha kolaydı. Daha kolaydı. Eskiden belediyeden veyahut hükümet tabipliğinden gelirlerdi, bakarlardı. Uygundur derlerdi. Sağlıklı koşullar. Sağlıklı koşullar tamamdır derlerdi. Müsaadeyi belediye müsaade verirdi. Tabii şimdi muhteviyatı da inceliyorlar. Her şeyi inceliyorlar. Evet. Tabii şimdi çok daha zor. Vergilendirmeyle de ilgili de oldukça zor oldu diye. Şimdi biliyoruz. Tabii vergiler ve bilhassa bu bandrol işi çok zorlaştırdı işi. Bandrol gene daha sağlıklı bir şey tabii, yani kontrol edebilmek. Şimdi kontrol açısından. Edebilmek bakımından iyi bir şey de ÖTV. ÖTV çok vergisi çok tuttu. Kötü bir şey yani, gerçekten. Çok. Yani Kuzey Avrupa ülkelerinde uygulanan sistemi aynısını dünyanın büyük üzüm üreticilerinden bir tanesi olan Türkiye'de uygulamak sağlıklı bir şey de değil. Yani ekonomik anlamda da sağlıklı bir şey değil. Çünkü Türkiye dünya üzüm üretiminde üretimi açısından baktığımız zaman dünyada 3. sırada olan bir ülke. Şimdi artık şarap üretiminde 100'lü sıralarda. Evet. Bu kadar çok üzüm üretip bu kadar az şarap yapan, yani hiç üzümü olmayan bir ülkeden daha az şarap ürettiğini söyleyebilmek mümkün. Bu çok riskli ve tehlikeli bir şey aynı zamanda. Ciddi bir gelir kapısı ülke için. Bunu kullanmıyor olmak da anlaşılır gibi bir şey değil gerçekten. Şimdi bir de bunu ÖTV ile daha da kısıtlıyor olmak, büyük bir ekonomiyi elinin tersiyle geri itmek anlamına geliyor. Yapılan birçok yanlış uygulamadan bir tanesi olarak bu da karşımıza çıkıyor. Vallahi bu uygulama eski hükümetlerden beri gelen bir uygulamadır. İlk defa bu kadar yükseldi. Ama bu sefer çok daha yüksek bir baskı oldu. Evet. Evet. Hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz bakalım nasıl bir gelişme olacak. Yok, şeyler bağcılık gidiyor. Ben hayatımda 65 yaşındayım. İlk defa bağlarda üzümün kaldığını gördüm. Bu çok tehlikeli bir şey tabii. Çok tehlikeli bir şey. Evet. Ve kiminle görüştüysem bağları bu sene bakalım mı bakmayalım mı diye düşünüyorlar. Boşuna mı masraf yapacağız? Gene mi bağda mı kalacak diye düşünüyor millet. Evet, belki daha küçük üreticiler türüyecektir diye düşünüyorum. Müsaade yani, yok. Çok zorlaştırdılar tabii. Ama buna rağmen hani bağlarını sökeceğine, bu yaşam biçimi aynı zamanda da çünkü ikisinin arasında da çünkü gerçekten dağlar kadar fark var. Yani bir kilogram üzümü 200 kuruşa satarken 5-6 bir litre şarabı 8-10 liraya satmış olmak, ki bir kilo üzümden aşağı yukarı bir şişe şarap çıkıyor. Yani 70 santimetre bir şarap yapıyor, çıkıyor. O aradaki denge ve aradaki fiyat farkı kimi üreticileri kendi küçük şarap fabrikalarını kurmaya yönlendirebilir. Belki sektör böyle bir açılımla kurtulabilir. Bu bandrolla kimse o şeye giremez. Riske giremez. Evet, zor bir iş gerçekten. Çünkü üretmek de, yapmak da zor. Çünkü öyle bir durum, bazı ufak çaptaki imalatçıları görüyorum. Bandrol istiyorum maliyeden. Haberleri yok. Yok. Bandrol yok. Nereden alacağız? Nasıl yapacağız? Ne edeceğiz? Haberleri yok. Dışarıdan getirip şişelediğiniz şarapları kimlere satıyordunuz? Burada restoranlar mı alıyorlardı? Bireysel tüketiciler mi alıyorlardı? Mesela babanızın yaptığı şarabı özel alanlar var mıydı? Bozca'da şarabını bilir miydi? Biliyorlardı. Biliyorlardı. İnsanlar. İstanbul'a kadar da gidiyordu. Bayiler vardı. Bayilerin vasıtasıyla şarap o bölgelerde dağılıyordu. Ve Taki şarabı istenen bir firmaydı. Evet, sizin şaraplarınız bilinen... Bir şey söyleyeceğim ama sonra onu. Öyle mi? Tamam. Güzel etiketleri olduğunu biliyoruz. Yok, güzel bilmiyorum. Pek güzel bir şey değildi etiketler ama. Öyle mi? Ben tabii belki zaman girdikten sonra araya bize çok güzel geliyor. O etiketlerin şu andaki görüntüsü müthiş. Mesela bunu görmek isteyen dinleyicilerimiz Bozca'da müzesinde bu sergileniyor. Var, evet. Orada görebilirler. Benim ne demek istediğimi belki anlayacaklardır. Belki size hak vereceklerdir. Siz güzel bulmuyorsunuz. Biz güzel buluyoruz. Bakalım dinleyiciler bu konuda ne karar verecekler. Zaman belki de ona daha güzel ifadesi vermişti. Olabilir. Evet. O yani her şey daha farklı tabii. Bugünkü plastik kasaların yerine o gün ahşap. Eski tüfek kasaları gibi kocaman cephanelik kasaları gibi büyük tahta kasalar görüyoruz. İçinde bölmeleri vardı. Bölmeleri olan. Her bölmede bir şişe konurdu filan. Evet. O şekilde. Bütün bu ürünleri Bozca'da müzesinde görebilirler. Görebilirler. Evet. Dinleyicilerimiz. O Hakan müthiş bir çalışma yaptı gerçekten. Sizin tebrik edilecek bir çalışma. Evet, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani çok gerçekten tebrikler ona. Müthiş bir koleksiyon topladı ve orada onları sergiliyor. Siz de çok yardımcı oldunuz. Sizin aileniz de çok yardımcı oldu. Bunun gibi adada yaşayan herkes aşağı yukarı Hakan'a yardımcı oldu. Ve böylece bir bilinç gelişti. Orada hepsi bir arada toplu olarak insanların görmesine imkan sağlamış oldu. Evet. Bu da çok güzel bir şey oldu tabii. Çok güzel bir şey oldu ve hakikaten bu bilgileri toplamak çok zor bir şeydi. Nasıl becerdi? İğneyle kuyu kazmak gerçekten. Gibi bir şey. Evet. O nasıl yaptığıyla ilgili macerayı bizim programı dinleyen dinleyicilerimiz bu Haziran ayında bir ay boyunca dinlediler. Hayır, Hakan evet bütün o hikayeyi anlattı. Bizim de çok sevgili bir arkadaşımız Hakan. Hakan Gürüney'den bahsediyoruz. Evet. Bozcada Müzesi.com galiba. Bu kadar konuştuk. İnternet adresinde dinleyicilerimize evet vermiş olalım. Sizin de yani Taki amcanın da orada bir köşesi var. Evet, evet. O köşede neler olduğunu da ben biliyorum ama dinleyicilerimize hatırlatmak açısından da neler sergileniyor tam olarak? Vallahi o köşede bir defa o bahsettiğiniz ahşap kasalar, kasalar var. Şarap şişeleri var. Etiketler var. Bilmiyorum filtreler şeyleri var mıydı orada? Filtreler de galiba var. Yani o takımla ilgili evet. Zannediyorum teknik ekipman var. Ayrıca fotoğraflar var. Aile fotoğrafları var. Annemin fotoğrafı var. Evet. Bazı yörelerdeki fotoğraflar var. Annem dediniz de Stefania Hanım'a en evet. son gelelim. O da adanın en önemli karakterlerinden bir tanesi gerçekten. Bir abide gibi her yıl gelir evinde. Öyledir ama çok saygıdeğer de bir insandır. Ve hoş bir yaşamı vardır aynı zamanda. Onda evindedir. Hep bağla, bahçeyle çok ilgilenmemiş. O. Evet. Hep yok, yazın dışarı, ne zaman görseniz... Dışarı o bağlara falan gitmezdi. Zaten hı. esasına bakarsanız adada hiçbir kadın... En fakir kadın bile bağlarda gidip işçilik yapmıyordu. Bir yardım için arada bir kendi bağlarına giderlerdi ama böyle işçi olarak başkasının bağına gitmezlerdi. Zaten kendi bağları da herhalde... Kendi bağları da. Herkesin bir iki bağı vardı. Yani herkesin işi başından aşkındı bu anlamda. Bağlar demin de söylediğimiz gibi... ilgilenmesi son derece zor. Çok zor bir şeydir. Onun kökü nereden geliyor bu arada? Yani annenize geri dönelim hemen. Şu konuda zaman da kısıtlı annem, kalınca. Annem o da kökü Kayseri'dendir. O da Kayseri'den geliyor. Kayseri'den. Biz galiba yanlış yaptık. Babamın babası İncesu'dandır. Ha başta öyle bir yanlışlık yaptık. Evet Kayseri dediğim galiba değil mi? Evet. Onun için. Yok Kayseri değil İncesu. Babamın babası İncesu'dandır. Annem Kayseri'dendir. Hı hı. Hatta dedemin abisi İncesu ismini soyadını aldı. Sokrat İncesu. Tanıyorsunuz belki. Gündüz Aktan'ın evinin olduğu. Evet evet. evet. O manufakturacılık yapardı. Orada yanındaydı dükkanı. O da bir onun da çok anıları var. Hele subaydı o İkinci Dünya Harbi'nde o Almanlarla onun çok maceraları var. Öyle Çanakkale mi? Çanakkale Harbi'nde bulundu. Evet. Esir düşmüşler İngilizlere. Çok şeyleri var. Onun bir kitabı da vardı böyle yazmıştı. Evet, Gündüz Bey anlatmıştı onu da bana. Hatta kapıda Sokrat'ın evi yazar hala. Evet, evet. O evde. O niye o yazdığını biliyorsunuz değil mi? Şöyle anlatmıştı. Evi aldık dedi. Böyle bir 4-5 yıl geçti. Bizim ev birisiyle buluştuk. Hani eve bekliyoruz. Sizin ev nerede diye sordukları zaman tarif ediyorum dedi işte. Kilisenin sokağında Çan Kulesi'ni geçtikten sonra işte 5. 6. kapı hangisiyse o kapı diye söylüyor. Ha Sokrat'ın evi diyor herkes dedi. Ya, yıllar geçti. Yani aradan gene zaman geçti. Gene hala Sokrat'ın evi diyorlar. Allah Allah demiş o da. En sonunda bir tane gitmiş bir seramik zemin yaptırıp üzerine Sokrat'ın evi yazmış. Kapının önüne tamam. de Sokrat'ın evi oradan koymuşlar. Böyle bir hikayesi var o yazının da. Ona evi aldıkları dönemde evde o kitabı buluyor Gündüz Bey yazdıklarını. Madalyası filan olan bir adam tabii. Evet. Çanakkale Savaşı'nda da. Evet. Çok ilginç birisi Sokrat gerçekten. O merasimlerde onu takardı, inerdi aşağı. Elbisesini de, subay elbisesini de giyerdi. Evet. Merasimde bulunurdu daima. Evet. Siz de hatırlıyorsunuz onu tabii. Evet, tabii hatırlıyorum. Evet, başka günlerdi gerçekten. Stefania teyzede kalmıştık çok kısaca isterseniz onu da. O şeyden Kayseri'den İstanbul'a geldiler. Ve İstanbul'da şeyi evlenmeleri ne derler aracıyla oldu. O şekilde adaya geldi sonra. Sonra tabii evlendi. Adayı sevdi mi? Sonra Stefania teyze. Vallahi pek sevmedi. Öyle mi? Pek sevmedi. Çünkü şimdi İstanbul'da alışan bir insan zorlanabilir adada. Adada zorlanabilir değil, tamamıyla zorlanıyorsun. Evet. Niye? Su yok. Elektrik yok. O dönemde evet. O dönemde. Hiçbir şey yok gerçekten. Hiçbir şey yoktu. Tamamen böyle izole bir yer. Zaten kelime kökü de izola. Evet. Adada fırtına yapar, bilmem ne yapar vesaire. Zaten yok haftada bir defa. Bir yakar giderdim bir motor. O motorla zaten annem korkardı dalgadan. En ufak bir sallamadan hemen bağır çağırırdı. Tabii onun için biraz alışana kadar yıllar geçti ama tabii yani 50 yıl belki. İyi ki işte etrafta bazı iyi arkadaşlar buldu. Ve ondan sonra onlarla öyle vaktini geçiriyordu. Evet. İlerleyen dönemde kendisiyle de bir program yapacağız onunla. İnşallah. Sağ olursak. İnşallah. Evet. Gelebilirse ya. Artık adaya bilmem ama sıhhatli. Oldukça yaşlandı. Evet. Geçen yıl gelmişti. Bu yılda geleceğini tahmin ediyorum. İnşallah. Umuyoruz ve İnşallah. Bunun için dua edeceğiz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yani çok değerli bilgiler paylaştınız. Hem kendi kişisel tarihinizle ilgili hem adanın o günkü fotoğrafıyla ilgili bildiklerinizi bizle paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Bu haftaki program konuğumuz Niko Sarı idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de Açık Radyo 94.9 frekansında yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Que pedagogia.